ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงเวลาของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมีการทำสมาธิเป็นสักประมาณ5นาที10นาทีและหลังจากนั้นเราก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องราวที่จะทำให้เกิดปัญญาเริ่มต้นด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิสักก่อนผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญทุกขสัญญาคือความหมายรู้การทำจิตให้เข้าใจถึงลักษณะที่เป็นทุกข์ในสิ่งต่างๆทุกขลักษณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรามาเพ่งจิตกำหนดรู้ก็ได้ควรทำความเข้าใจกันด้วยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าถ้ามีเพชฌฆาตที่มีดาบเล่มเริ่มเลยมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาจะฟาดฟันปราดปรานทำร้ายฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้นี่โอ้ยเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงกำหนดรู้ในข้อนี้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ให้เราตั้งสติเอาไว้ตัวฟังต้องหาที่พึ่งที่พึ่งในที่นี้คือปัญญาทำความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องราวทุกขสัญญาว่าทุกข์เนี่ยมีลักษณะแบบนี้แหละมีลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้มีความบีบคั้นมีความที่จะถูกทำร้ายถูกทำลายอยู่ได้ตลอดเวลาท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูพิษมีอสรพิษอยู่4จำพวกมีหลายตัวด้วยมีทั้งงูจงอางงูเห่างูสามเหลี่ยมแล้วก็งูหางกระดิ่งอยู่เป็น10ตัวนั่นแหละแต่เราไปให้อาหารดูแลกรงเลี้ยงงูพวกนี้นี่เราทำไม่ดีทำไม่ถูกใจหรือมันอาจจะแบบโกรธโกรธไม่พอใจขึ้นมามันฉกกัดเราได้นี่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้มีปัญหาได้ทำจิตให้มีความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ทำจิตให้มีความสงบเพ่งจดจ่อใคร่ครวญต่อไปทุกฝังว่าทุกข์นั้นนอกจากมีลักษณะที่บีบคั้นเป็นอันตรายแล้วมันยังมีลักษณะของความที่ไม่ใช่ตัวตนอยู่ในกองทุกข์นั้นด้วยเพราะว่าความที่ว่าทุกข์เนี่ยมันประกอบขึ้นจากสิ่งอื่นๆไม่ใช่เป็นตัวของมันเองเอกเทศเดียวๆโดดๆแต่ต้องประกอบขึ้นถ้าเป็นร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้ก็ได้ข้าวสุกและขนมสดแยกแยะออกนั้นก็มีส่วนต่างๆของร่างกายเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเปลี่ยนตับของคนนั้นมาใส่เป็นไตของคนนี้เปลี่ยนแปลงกันแล้วเหมือนเปลี่ยนอะไรนี่เลยแต่มันจะใส่กันได้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้เจาะลึกลงไปก็เป็นเซลล์เป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนมันก็เป็นแค่เพียงช่องว่างต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นเป็นช่องว่างแล้วมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนดำบังที่เป็นตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าต้องประกอบกันแล้วก็จึงสมมติเรียกขึ้นมาว่าอ่านี่เป็นเด็กชายนะนี่เป็นเด็กหญิงโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เรียกเป็นนายเป็นนางหรือเป็นนางสาวเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วก็ยังเป็นนางสาวได้อายุมากขึ้นไปเขาก็เรียกคุณยายคุณย่าเอาฉันไม่มีหลานก็ยังเรียกฉันว่ายายมันก็เรียกนั่นแหละสมมติเอาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยที่มันประกอบกันมามีลักษณะที่ไม่เที่ยงมีลักษณะที่เป็นทุกข์มีลักษณะที่เป็นอนัตตามีผลทำให้เกิดเป็นความหลงไหลความลุ่มหลงก็ได้ลุ่มหลงอยู่ในกองทุกข์มันก็จะเพลิดเพลินไปหรือไม่มันก็จะขยักขยั่งเกลียดชังนั่นคือความลุ่มหลง หรือทุกข์นั้นก็จะมีผลให้แสวงหาที่พึ่งภายนอกด้วยจะสามารถทำให้เราเดินมาตามทางมรรคแปดก็ได้เหมือนกันทุกข์นี้เราทำความเข้าใจในกองทุกข์ไกรครวญพิจารณาแล้วกำหนดรู้ให้ดีทุกฝังทุกข์นี้ต้องทำความกำหนดรู้ไม่ใช่เพลิดเพลินไปในมันคือแค่ว่าเราตั้งใจว่าจะกำหนดรู้ในทุกข์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะคลายความเพลินความพอใจยินดีไปในมันได้ทันทีจนลดลงไปทันทีความรู้ปัญญาของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทันทีหรือว่ามาตามทางที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวฟังรักษาจิตที่มีความสงบนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันอ้าวละมาฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหัวข้อธรรมะต้นใจคำว่าแม่บทแปลมาจากคำว่ามาติกาคือหัวข้อธรรมะเป็นประเด็นเรื่องราวอะไรสักจุดใดจุดหนึ่งที่บางครั้งบางคราพระพุทธเจ้าถึงก็ยกขึ้นมาปรารภเหตุการณ์นี้หรืออยู่ๆท่านก็ยกขึ้นมาเองตามความดำริของท่านในการที่จะขึ้นมาอธิบายในการอธิบายนั้นที่ว่ามีแม่บทมีประเด็นมีหัวข้อพูดทำความเข้าใจเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อให้เกิดปัญญาในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเราก็จึงให้มีการทำสมาธิกันสักสั้นๆ5นาที10นาทีบ้างตามแต่เวลาที่จะเหมาะสมเอื้ออำนวยแล้วก็มาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆในปี2564นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นปีที่เราจะให้เกิดปัญญาขึ้นจะเป็นปีที่เราพัฒนาความรู้ความเข้าใจเอาปัญญานี่แหละเป็นเรื่องสำคัญธีมของปีนี้เลยคือธีมเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงในของในรายการล่ะตั้งแต่การปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบหรือว่าการพูดคุยในรายการช่วงต่างๆก็จะเอาหัวข้อหลักเพื่อที่จะให้เกิดปัญญานี้มาพูดคุยกันในปี2564ที่เรากำลังอยู่นี้เราประเด็นเรื่องของปัญญานี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะ kick off kick start ในรายการของเราก็จึงอยากจะนำหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้ครั้งแรกที่เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์คำสอนทั้งหมดในสมัยนั้นให้ไปตามทางอันประเสริฐคือทางมรรคแปดพลิกนี่คือแบบว่าปรับเปลี่ยนหมดเลยนะเป็นกงล้อหมุนไปเป็นจักรคือธรรมะที่ไม่มีใครจะมาต้านทานให้หมุนไปทางอื่นได้เลยนั่นคือเรื่องของอริยสัจทั้ง4เป็นปัญญาอันใหม่เลยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สมัยก่อนนั้นเขาแบบว่ามันจะใช่หรอเนี่ยเหตุที่เกิดทุกข์นี่เป็นตัณหามันน่าจะเป็นพระเจ้าหรือว่าผู้มีฤทธิ์บันดาลก็จะมีความเข้าใจไปแบบนี้ประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของทุกขอริยสัจโดยเราจะทำเป็นซีรีส์ท่านไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตอนแรกของปีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทุกขอริยสัจตอนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์จนไปถึงเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกข์ส่วนเรื่องของมรรคนี่เราพูดกันไปแล้วตั้ง8ตอนวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทุกขอริยสัจเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้กันเราไล่ไปทีละประเด็นเริ่มดับแรกก่อนว่าสิ่งที่ไม่ใช่ทางที่มันจะประเสริฐก่อน พราะว่าความทุกข์นี่เป็นอริยสัจแต่ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐคือถ้าเราไม่มาหาความจริงมันเป็นความสมมุติเป็นความปลอมเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี่มันก็จะเป็นทางสุดโต่งสองข้างท่านพูดถึงการทรมานตนเองให้ลำบากแล้วก็การประกอบตนให้ชุ่มอยู่ด้วยกามหาความสุขในทางตาทางหูอย่างเดียวเพลิดเพลินยินดีไปนั่นคือสุดโต่งสองข้างไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐคือเรื่องทุกข์นี่มันจะต้องมาทำความเข้าใจทำความกำหนดรู้ท่านพูดถึงคือข้าพเจ้าอยากจะเริ่มรายการเนี่ยด้วยจุดสำคัญสำคัญก่อนนะทุกฝั่งแล้วเราก็ค่อยไปในรายละเอียดของแต่ละข้อนั้นค่อยๆไปคือไม่ใช่ว่าไล่เอาจุดเล็กๆน้อยๆก่อนเอาจุดสำคัญมันก่อนเลยที่ท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยต้องเป็นของควรกำหนดรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารับรู้อย่างเรากินอาหารอร่อยเรารับรู้โอเคสบายแต่การกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะความทุกข์นี่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากของรักของพอใจอันนี้เป็นทุกข์เราเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่ต้องกำหนดรู้ในความทุกข์นี่ท่านใช้คำว่าปริญญายะหมายถึงการที่คุณจะต้องรอบรู้การกำหนดรู้อย่างเราใช้ในภาษาปัจจุบันเนี่ยคุณไปรับปริญญานี่ปริญญานี่มาจากศัพท์นี้เลยว่าคุณต้องมีญาณคือความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่รับรู้แล้วก็ยินดีพอใจแต่ญาณคือการรับรู้ทำความเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจยังไงท่านอธิบายไว้ว่าในข้อแรกคุณต้องเข้าใจว่าตัวมันเป็นยังไงหมายถึงตัวทุกข์เนี่ยมันทุกข์ยังไงว่ามันนอกจากทุกข์แล้วมันก็ยังมีอนิจจังด้วยเราก็ยังมีอนัตตาด้วยอันนี้ชังทุกขังอนัตตาเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้ข้อที่สองเราต้องเข้าใจถึงรสอร่อยของมันรสอร่อยเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความยินดีพอใจได้อย่างไรซึ่งเนี่ยต้องการจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของกามสุขลิกานุโยคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามหาความสุขทางตาทางหูมันแตกต่างกันกับรสอร่อยท่านผู้ฟังนี่สำคัญนะเอาเรื่องสำคัญสำคัญมาก่อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเราสุดโต่งข้างที่ไปยินดีพอใจในกามก็คือคุณเพลินไปในนั้นแล้วคุณพอใจยินดีลุ่มหลงไปแล้วแต่การที่เรามากำหนดรู้คือทำความเข้าใจในความที่ว่าอ๋อสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ที่เรียนมาเป็นทุกข์เนี่ยมันให้ความสุขโสมนัสกับเราได้อันนี้คือเราดึงตัวออกมาแยกตัวออกมาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า dissociation คือแยกตัวเองออกที่พระเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยแหละนะเอาสมัยก่อนก็เป็นหนังกลางแปลงมีเครื่องฉายมาฉายบนแผ่นผ้าใช่ไหมแล้วคนอินกับหนังมากๆเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนฉันเป็นตัวละครในหนังเนี่ยอารมณ์ขึ้นลงตามตัวละครอันนี้คือแบบอินมากๆเลยเปรียบเทียบว่าคุณอยู่ในนั้นเลยอันนี้คือการประกอบตนอยู่ในความสุขทางกามเลยทีนี้ถ้าเราเคลื่อนดูออกมาเราเป็นบุคคลที่สามเห็นตัวคนดูหนังกำลังดูภาพยนตร์ที่ฉายอยู่บนผืนผ้านี่แยกดูออกมาเราก็เห็นคนฉายหนังด้วยกำลังฉายหนังอยู่บนผืนผ้าเขาเล่นอะไรไปไงฉันก็รู้เข้าใจเห็นคนที่เขากำลังดูหนังอยู่ตลกไปตามเรื่องที่เขาเล่นตลกร้องไห้ไปตามเรื่องที่เขาเล่นให้เสียใจคนดูข้างนอกจากบุคคลที่สามเนี่ยเห็นเหตุการณ์ต่างๆตรงเนี้ยอันนี้คือรู้ถึงรสอร่อยที่เกิดขึ้นจากหนังภาพยนตร์นั้นในที่นี้คือเกิดขึ้นจากความทุกข์นั้นมันให้รสอร่อยอะไรเรายังไงได้บ้างนี่คุณต้องเข้าใจในข้อที่สองนี้ว่ามันมีรสอร่อยข้อที่สามที่ต้องทำความเข้าใจก็คือโทษอันต่ำทรามของมันโทษอันต่ำทรามของ ทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือพอมันไม่เที่ยงนี่ละเกิดมาคืออุบายในการนำออกถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กำหนดรู้ทุกข์ได้นี่เราคีย์สำคัญขึ้นมาก่อนคือทุกข์ต้องมีการกำหนดรู้มีการรอบรู้มีการทำความเข้าใจสามคำนี้กำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจท่านผู้ฟังจะได้ยินข้าพเจ้าใช้คำสามคำนี้สลับไปสลับมาอยู่เสมอให้เข้าใจว่ามันคือซินอนิมคือคำที่มีความหมายข้าพเจ้าอ้างถึงมาจากศัพท์คำเดียวกันคือคำว่าปริญญาคือรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจยกเรื่องนี้มาต้องการจะเปรียบเทียบกับเรื่องความสุขทางกามที่เราคุ้นเคยกินอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆต่างๆนั่นส่วนหนึ่งคือทางกามให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์ต้องกำหนดรู้ในหลายๆนัยยะเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจในแต่ละข้อวันนี้จะขอไล่เรียงไปตามลำดับตามที่ท่านได้อธิบายไว้พระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องทุกข์นี่คือแบ่งหมวดหมู่ความจริงอันประเสริฐนี่แบ่งเป็นสี่กองต้องทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโดยแยกไว้ตามหน้าที่ของมันหน้าที่ที่เราคุยไปเรื่องของทุกข์แยกมาเพราะมันต้องกำหนดรู้แยกตามหน้าที่ของเขาเอายังไงนะทำไมถึงแยกส่วนนี้ออกมาก็ต้องกำหนดรู้ไงแล้วที่ต้องกำหนดรู้เนี่ยมันอะไรที่คุณต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจอย่างที่ว่านี้ท่านบอกว่าคือขันธ์ 5คืออะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาแล้วอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรมันคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความประสบสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นรวมกันหมดเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นขันธ์ 5ถ้าจะนับเป็นรายข้อรายข้อนะรายละเอียดของหัวข้อว่าทุกข์เนี่ยเขาก็นับได้11ในแต่ละข้อบวกไปอีก1ในหัวข้อของขันธ์5รวมกันก็ได้12ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะรับยังไงบางคนก็ไม่ได้เอาขันธ์5ไปรวมบางคนก็แยกขันธ์5ออกมาด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้แหละกองทุกข์นี่ทุกข์นี่จริงๆแล้วท่านฟังท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าถ้าเราเอาป่าทั้งหมดบนโลกนี้มาตัดทำเป็นไม้สำหรับเสียบเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแหละนะแล้วก็เอาสัตว์ทะเลทั้งหมดในทะเลเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันตัวใหญ่ก็ใช้เครื่องเสียบขนาดใหญ่ถ้ามันตัวกลางๆก็ใช้เครื่องเสียบขนาดกลางถ้ามันตัวเล็กๆก็ใช้เครื่องเสียบขนาดเล็กเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วเอามาเสียบไม้ดูวางกองๆรวมมันเอาไว้ป่าในทั่วทั้งผืนโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยหมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมายังไม่ได้เสียบไม้เนี่ยมันยังมีอยู่อีกมากเลยมันเป็นอะไรเพราะว่ามากโดยที่ตัวมันเล็กจนว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมันเยอะทะเลเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าผืนผิวโลกใช่ไหมผืนผิวมีแค่1ส่วนทะเลมี3ส่วนเนี่ยใต้ลึกลงไปอีกโอ้แบบประมาณไม่ได้ทีนึงก็มีสัตว์ที่มีตัวใหญ่มากตัวเล็กก็มีซึ่งนี่แหละเปรียบเทียบไว้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเยอะมากถ้าจะมาอธิบายกันเนี่ยโอ้ยยิบย่อยแบบไม่รู้จบอ่ะมันเยอะความทุกข์เนี่ยเขาจัดรายการวิทยุปัญหาเรื่องความรักคนโทรมาแบ่งปันปัญหาเรื่องชีวิตคนโทรมาเล่าให้ฟังปัญหาเรื่องการเงินโทรมาหาคำปรึกษาปัญหาเรื่องการเมืองโทรมาบนโอ้จิปาถะคือรับสายกันเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวเขียนจดหมายในกองพเนินเดินตึกเพราะทุกข์มันมาก ท่านจึงแบ่งเอาหลักๆอ่ะแยกมาเนี่ยความแก่ความตายความโศกความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเพื่อให้สิ่งต่างๆมันจัดหมวดหมู่ลงทำความเข้าใจได้โอเคนะข้าพเจ้าคิดว่าจะไล่ไปทีละข้อแต่แบบเอาคร่าวๆพอทำความเข้าใจส่วนไหนที่น่าสนใจก็จะเจาะลึกไปในจุดนั้นความเกิดก่อนเอาในข้อแรกคือเราเกิดมาแล้วนี่ซึ่งความเกิดในที่นี้ไม่ได้หมายเจาะจงเฉพาะว่าเด็กคลอดออกจากครรภ์หรือความตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นลงไปปิดฝาลงเอาเผาแต่ความเกิดความตายในที่นี้หมายถึงลักษณะความเป็นสภาวะแบบใดแบบหนึ่งด้วยเช่นจากเด็กเนี่ยคุณโตมาผ่านมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยนี่คือสภาวะที่ตายจากเด็กแล้วโตเกิดใหม่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นหรือคุณจากผู้ใหญ่สมัยก่อนทำงานตอนนี้เนี่ยแก่งอมแล้วโอ้ยตัวฉันสมัยหนุ่มๆสาวๆนี่มันตายไปแล้วตอนนี้เกิดใหม่เนี่ยเป็นตาแก่คนหนึ่งเป็นยายแก่คนหนึ่งอยู่ตอนนี้นี่คือพูดถึงสภาวะอินทรีย์คือตาคือหูรูปลักษณะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะหมายถึงเอานัยยะเอาความเกิดความตายอันนี้ก็ได้นะหรือจากตำแหน่งหน้าที่การงานนี่จะเห็นได้ชัดเจนคุณทำงานราชการเนี่ยคุณสวมหมวกใบหนึ่งอะเอาคุณก็ทำหน้าที่นี้พอกลับมาบ้านเอาคุณเป็นสามีหรือคุณเป็นภรรยาคุณมีลูกเอาคุณเป็นพ่อแล้วคุณเป็นแม่สวมหมวกคนละใบนี่คือคนละสภาวะเกิดขึ้นมาคนละแบบตายจากหน้าที่นี้เกิดมาเป็นหน้าที่ใหม่บางทีก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ด้วยซ้ำตายเกิดตายเอาวันนี้ไปทำงานฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่เอากลับมาบ้านฉันก็เป็นพ่อเป็นแม่นี่ตายเกิดวนไปอย่างนี้มีหมายเอาในอย่างนี้ด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันคือเจอกับเรื่องที่แบบไม่ดีเรื่องที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจแล้วเกิดความโศกความร่ำไรขึ้นนี่เป็นลักษณะนี้ความทุกข์กายด้วยคือลักษณะที่เกิดทางกายความทุกข์ใจด้วยคือลักษณะที่เกิดทางใจแล้วเกิดความคับแค้นใจด้วยคือมันบีบคั้นไม่ว่าจะเรื่องทางตาทางหูอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นการที่เราสูญเสียอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าได้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์อันนี้คือตัวทั่วไปที่ต้องไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกามที่พูดมาสักครู่นี้ตั้งแต่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันจนถึงความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักนี่จะเน้นมาในทางกามโอเคนะแต่ไม่เหมือนกับความที่เราปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้ความที่ปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้เนี่ยเน้นมาในเรื่องของความรู้เรื่องของวิชาเรื่องของปัญญาเราปรารถนาว่าฉันอย่าแก่เลยแต่คุณก็ไม่ได้คุณก็แก่อยู่ดีเราปรารถนาว่าอย่าเกิดเลยอย่าเศร้าโศกเลยอย่าตายเลยมันไม่ใช่จะได้ด้วยเพียงแค่ความปรารถนานี่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอร้องท่านผู้ฟังถ้าอ้อนวอนขอร้องแล้วไม่ได้นั่นแหละคือความทุกข์ปรารถนาว่าต้องได้อย่างนี้แล้วมันเกิดได้หรือเกิดไม่ได้ก็ตามนะความปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอร้องในธรรมะไว้ในนี้มันเรื่องของการทำแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติคือมันมีระบบแห่งการปฏิบัติระบบแห่งการทำที่เขาเรียกเป็นปฏิปทาเนี่ยถ้าคุณทำแล้วนะคุณจะอ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอนขอร้องคุณจะปรารถนาว่าให้ได้หรือปรารถนาว่าไม่ได้หรือบางครั้งอาจจะปรารถนาว่าได้นะมาไม่ได้ก็แล้วกันไม่เอาหรือจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างเนี่ย แต่ถ้าปฏิบัติตามปฏิปทาระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยแยบคายแล้วมันจะต้องได้ไม่ใช่ได้ด้วยความปรารถนาแต่ได้ด้วยการปฏิบัติตามปฏิปทาระบบอย่างถูกต้องซึ่งอันนี้คือมรรคนั่นเองแต่มรรคไม่ใช่เกิดจากความปรารถนาแต่เกิดจากความเพียรซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านยกข้อนี้ขึ้นมานี่เราต้องแยบคายว่าความปรารถนาที่ต้องได้ต้องได้หรือจะไม่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการมันเป็นคนละอย่างกับความเพียรเป็นคนละอย่างกับกำลังใจเป็นคนละอย่างกับความศรัทธาเพราะว่าถ้าบางคนศรัทธาคุณก็ตั้งความปรารถนาอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ศรัทธาตั้งความปรารถนาแล้วคุณลงมือทำมีความเพียรด้วยมันไม่ได้แค่อ้อนวอนขอร้องไงคือถ้ามีแค่ลำพังเพียงอ้อนวอนขอร้องนั่นคือมีแต่ความทุกข์มันไม่ได้มีทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นในการทำความเข้าใจการกำหนดรู้เรื่องทุกข์เนี่ยมันก็จะมีมรรคทางอยู่ในนี้อยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวฉันก็อธิบายต่อไปขอไล่ลำดับไปในเรื่องรายละเอียดของคำว่าทุกข์นี้ที่แยกออกมาเป็น11ข้อ12ข้อท่านก็มาสรุปลงในเรื่องของขันธ์คือกอง5อย่างทั้งหมดที่ว่ามาว่าความเกิดความแก่ความตายจนถึงความพลัดพรากนี่แต่ละอย่างละอย่างเราเจาะลึกลงไปเราจะแยกแจกแจงเอาอะไรที่เหมือนกันลงมากองรวมไว้ด้วยกันเขาก็จะได้5กองคือขันธ์5 5กองคือขันธ์5นั้นได้แก่อะไรที่มันเป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุ4ดินน้ำไฟลมมารวมไว้กองหนึ่งท่านก็เรียกว่ากองรูปอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างตามช่องทางตาทางหูอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้เลวประณีตเอามากองไว้ในกองเวทนาท่านเรียกว่าเวทนาขันธ์อะไรที่เป็นความหมายรู้กำหนดชื่อเรียกเป็นความคิดเป็นคำพูดพวกนี้มากองรวมไว้ในสัญญาหรือว่าสัญญาขันธ์ไม่ว่าจะเกิดจากทางตาทางหูอดีตอนาคตใกล้ๆมากองไว้ในกองที่3นี้ส่วนกองที่4นั้นคือกองสังขารอะไรที่เป็นการปรุงแต่งจากสิ่งหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาปรุงแต่งไม่ว่าจะละเอียดประณีตเลวใกล้ๆมารวมไว้เป็นสังขารขันธ์ในความแก่ความตายความโศกความร่ำรำพันจนถึงความปรารถนาอย่างใดได้บ้างไม่ได้บ้างแยกออกมามันก็จะมีกองหนึ่งที่เป็นกองวิญญาณหมายถึงการรับรู้หมายถึงการรู้แจ้งไม่ว่าจะเป็นในช่องทางตาทางหูอดีตอนาคตไกลใกล้เอามากองรวมกันไว้หรือว่าวิญญาณขันทั้ง5นี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูปได้แก่อุปาทานขันธ์คือเวทนาได้แก่อุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารและอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเราเรียกทั้งหมดนี้ว่ากองทุกข์เป็นความจริงที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันมีขันธ์5แบบนี้แจกแจงออกรายละเอียดเป็นอย่างนี้เข้าใจยังไงเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องของวิญญาณที่ว่าการรู้แจ้งหรือการรับรู้มันไม่เหมือนกับการกำหนดรู้มันไม่เหมือนกับการทำความเข้าใจมันไม่เหมือนกับการรับรู้นะเนี่ยมันมีคำว่ารู้อยู่ทุกที่ไปหมดเลยมันก็เลยอาจจะสับสนระหว่างแต่ให้ทำความเข้าใจให้ดีมันจะเข้าใจได้คือรับรู้กับรู้แจ้งอันนี้คือวิญญาณโอเคนะกำหนดรู้ราบรู้ทำความเข้าใจอันนี้คือปริญญามันมีรากศัพท์มาจากคำว่าญาณอย่างเดียวกันจึงมาในภาษาไทยมีคำว่ารู้อยู่ในคำเหล่านี้แต่ว่าเป็นคนละอย่างเป็นคนละเรื่องกัน วิญญาณเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจวิญญาณเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีปริญญาอยู่ในวิญญาณนั้นปริญญาว่าอะไรกำหนดรู้ว่าอะไรทำความเข้าใจว่าอะไรทำความเข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตานี่คือลักษณะตัวมันที่เราต้องทำความเข้าใจนะที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือเกิดเป็นยังไงแก่เป็นยังไงตายเป็นยังไงคือคิดว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วขันธ์ 5เป็นยังไงก็อธิบายแบบพอคร่าวๆเข้าใจแล้วความพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักความเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอันนี้เราเข้าใจแล้วเบสิกใช่ไหมล่ะใครๆก็รู้ทุกแบบเนี่ยถ้าคุณรู้คุณเข้าใจทุกแค่นี้นี่คือแบบติดอยู่สองข้างเลยยังไม่ตกมาถึงทุกขอริยสัจเลยยังไม่ได้เข้าใจถึงความจริงอันประเสริฐของมันว่าทุกมันเป็นยังไงเลยนะเพราะถ้าเข้าใจเพียงว่าทุกมันคือทุกแก่ในเมืองโอ้แก่งอมตายคือตายเงี้ยอันนี้คือทั่วไปนี่คือแบบยังติดอยู่ในกามสุขลิกานุโยคการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามหรือไม่ก็การทรมานตนเองให้ลำบากแต่ถ้าเข้าใจทุกจริงๆเนี่ยนี่สำคัญแล้วจุดนี้ในข้อแรกทุกเนี่ยมันมีทุกขลักษณะทุกเนี่ยมีอนิจจลักษณะและทุกเนี่ยก็มีอนัตตาลักษณะคือเป็นทุกไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาโอเคให้เกิดปัญญาในข้อแรกเอาเรื่องของทุกขลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนว่าทุกที่เราเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่โอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันมีลักษณะที่มันบีบคั้นมีลักษณะที่มันแบบให้เราเกิดความคับแค้นใจให้เราเกิดความแบบไม่สบายใจนี่มันมีลักษณะแบบนี้มีการเกิดการดับการสลายการบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากคือคงอยู่ในสภาพเดิมให้ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากมันไม่ได้แต่เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยก่อนที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเหตุเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์ประมาณสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งที่มันถูกบีบคั้นมาอย่างนี้เหตุมันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่สามมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้อย่างเรากำลังพูดถึงสุขเวทนานี่มันเกิดทุกข์ได้ตรงสุขเวทนาเมื่อเราสูญเสียมันไปโอ้ยมีปัญหาเลยแบบโอ้ยมันเกิดทุกข์ตอนนี้สุขอยู่แต่ถ้าทุกข์มันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้คุณมีรถคุณมีบ้านคุณมีตำแหน่งโอเคสุขใช่ป่ะแต่ถ้าเวลาทุกข์มันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นล่ะตรงบ้านนั่นแหละตรงรถนั่นแหละตรงตำแหน่งนั่นแหละตรงเงินทองนั่นแหละตรงชื่อเสียงนั่นแหละถ้าทุกข์มันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ทุกข์แต่ถ้าทุกข์จะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นเป็นที่ตั้งความทุกข์ได้คุณมีเงินทองใช่ไหมสูญเสียเงินทองไปดูคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหมยิ่งใหญ่แล้วถูกเขานินทาแล้วเขาว่าไงถูกเขาด่าทอให้ร้ายแล้วว่าไงมันก็ทุกข์ตรงนั้นตอนมีสุขไหมสุขอยู่ในตลอดชีวิตอาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้จนถึงตายไปคุณก็สุขตลอดไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะมีความทุกข์อยู่มันจะเกิดตรงนั้นได้นี่ตรงนี้คือเริ่มเป็นทุกขลักษณะแล้วก็ที่สี่ที่สำคัญก็คือมันเป็นสภาวะที่แย้งต่อความสุขคือตัวมันทำให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมการที่ใช้มีสุขได้เนี่ยพวกนี้มันต้องออกไปเหมือนอย่างห้องมันจะสะอาดได้คุณก็ต้องอุจจาระเอาฝุ่นผงอะไรออกไปถ้ามีอุจจาระมีฝุ่นผงอยู่เนี่ยโอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไงมันก็ยังสกปรกอยู่ถ้าจะให้มีทุกข์และให้มีสุขอยู่ด้วยเนี่ยคือมันไม่ได้บรมสุขเราพูดถึงนิพพานเนี่ยทุกข์มันก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นในทุกขลักษณะเนี่ยมันถึงแย้งต่อความที่เป็นสุขมีอยู่แต่ไม่อีกทั้งฝั่งนอกจากขันธ์ 5ของทุกข์นี้มีทุกขลักษณะแล้วมันก็มีอนิจจลักษณะด้วยคือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นยังไงคือมันมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแตกสลายได้ไอ้ที่เมื่อก่อนไม่มีมาเดี๋ยวนี้มีมานี่แหละมันไม่เที่ยง หรือมีความที่เปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปตามเงื่อนไขปัจจัยได้ต่างกันกับทุกขลักษณะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคงอยู่สภาพเดิมได้ยากใช่ไหมเราเน้นมาตรงผลที่มันเกิดขึ้นจากเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในข้ออนิจจลักษณะนี้เราไม่เน้นถึง relation กับมันคือความสัมพันธ์กับมันดีกว่าถ้าเหตุเปลี่ยนผลมันก็ต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามเหตุเรื่อยๆมีได้ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยแบบนี้ชั่วคราวคำว่าชั่วคราวระยะเวลาไม่เท่ากันบางทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาจจะแบบไม่ถึงครึ่งนาทีแป๊บเดียวอาจจะชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวอาจจะ10ปี20ปีชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีกำหนดเวลาอาจจะเป็นหลายล้านปีก็ได้แต่มีกำหนดเวลาที่มีอยู่ตามเงื่อนไขของเขานี่ก็เรียกว่าชั่วคราวไม่ได้จีรังยั่งยืนถาวรแต่มีกำหนดเวลาตามเงื่อนไขของเขาซึ่งกำหนดเวลาที่สั้นที่ยาวตรงเนี้ยทำให้บางคนเข้าใจผิดเนี่ยว่าโอ้งั้นฉันมันคงยั่งยืนจีรังแน่นอนถาวรดีงามนี่จึงมีความคิดว่าอยู่กับพระเจ้าแบบอยู่ตลอดกาลช้านานก็ถ้ามันมีเหตุใช่ไหมล่ะการที่ให้ไปอยู่ได้เงื่อนไขมีมันก็ไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงก็ต้องมีกำหนดเวลาล่ะถ้ามีกำหนดเวลานั่นคือของชั่วคราวไม่จริงแท้แต่วอนจริงแล้วลักษณะของอนิจจังก็คือมันย้อนแย้งกับเรื่องของความเที่ยงแท้คือสภาวะของตัวเองมันไม่เที่ยงมันก็จึงแย้งกับความเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งความเที่ยงแท้แน่นอนถ้าต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันจึงไม่มีพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเที่ยงมันเป็นสุขคือถ้าเราพูดถึงทุกข์ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นฉันก็พูดถึงนิพพานโดยความที่มันเป็นเที่ยงคือนิจจังมันเป็นสุขขังคือตรงข้ามกับทุกข์มันเป็นอัตตาคือตรงข้ามกับอนัตตาเนี่ยคุณจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะมันจะมาค้านคำพูดที่เราพูดถึงทุกมาเนี่ยอธิบายมาเนี่ยเราพูดถึงอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยอธิบายมาเนี่ยจนกระทั่งถึงจะพูดถึงอนัตตาที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันจะย้อนแย้งกันท่านจึงใช้คำอื่นซึ่งข้าพเจ้าจะไปพูดถึงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเอาถัดมาในเรื่องของความทุกข์นอกจากมีทุกขลักษณะอันนี้จะลักษณะแล้วมันก็เป็นอนัตตาด้วยคำว่าอนัตตานี่คือความที่หมายถึงไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวของมันเองจริงๆก็จะหมายเป็นมันต้องขึ้นอยู่กับเห็นเงื่อนไขนั่นแหละแล้วใครจะเป็นตัวของมันจริงๆอ่ะเอาดูอย่างรถยนต์อ่ะรถยนต์นี่มันคืออะไรวิ่งใครว่าเป็นรถมันคือเหล็กมันคือไม้มันคือพลาสติกอะไรกระจกมาประกอบกันเอาดูอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อนี่เป็นกางเกงเอามันก็มาจากผ้าพับเดียวกันนะถ้าคุณจะใช้ผ้าพับเดียวกันมาทำเสื้อมาทำกางเกงเอาแล้วผ้านี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นได้มาทอกันมาสานกันแบบนี้มันจึงเป็นผ้าเอาแล้วมันจึงมันอะไรมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นผ้ามันเป็นเสื้อหรือมันเป็นได้ไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่ได้มันเป็นฝ้ายมันทอมาจากผลนั่นอันนั้นเป็นตัวมันจริงๆมันเป็นอะไรกันแน่นี่คือความที่มันไม่รู้อะไรมันเป็นตัวจริงของมันงั้นก็สมมติเรียกกันแล้วกันถ้าสวมทางหัวเราก็เรียกว่าเสื้อแต่สวมทางข้างล่างก็อยู่ที่ว่ามีขาไหมถ้ามีขาเขาเรียกว่ากระโปรงถ้าไม่มีขาเขาเรียกว่ากางเกงสับสนกันไปเพราะมันมึนงงสภาพที่เป็นเจ้าของของจริงเนี่ยไม่ได้ก็จึงต้องสมมติเอานี่คือคุณสมบัติในข้อแรกต้องแบบเป็นของสมมุติเป็นของที่แบบไม่มีเจ้าของจริงๆแต่มาอีกข้อที่สองถ้าเรามุมมองเข้าใจจุดนี้แล้วเราเห็นว่ามันเป็นของศูนย์นี่คือหมายว่าเสื้ออยู่ที่ไหนเพราะถ้าคุณมองว่าด้วยความที่มันเป็นได้เสื้อมันไม่มีมันไม่ใช่เสื้อแล้วมันเป็นได้เพราะไอ้ความเป็นเสื้อเนี่ยไม่มีศูนย์เอ้าคุณพูดอะไรเอาสิคุณดูตึกอะตึกอาคารบ้านเรือนเนี่ยคุณมองเข้าไปมันเป็นอะไรเป็นไม้เป็นปูนเอาเป็นเหล็กเอา เอาแล้วตัวบ้านอยู่ไหนขึ้นมันเป็นเหล็กไงความที่มันเป็นเหล็กความที่มันเป็นปูนความที่มันเป็นไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้านเนี่ยคือความเป็นบ้านเรามองทะลุเข้าไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆวัสดุที่ใช้หรือแม้แต่ไอ้ตัวไม้ตัวเหล็กตัวปูนเนี่ยคุณมองดูเข้าไปเจาะเข้าไปดูจริงๆเอามันเป็นโมเลกุลมันเป็นโครงสร้างของไฮโดรคาร์บอนแบบนี้ต่อกันมาของสารที่เป็นซิลิก้าบ้างเป็นธาตุเหล็กบ้างเป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเป็นนิวเคลียสไปคือความเป็นสภาวะของมันแบบนั้นเนี่ยมันสูญไปแล้วมันไม่มีเพราะเรามองทะลุเข้าไปนี่ข้อที่สองแล้วข้อที่สามนี่คือมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของเราที่เราจะไปสั่งได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเงื่อนไขปัจจัยขึ้นมาประกอบเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราต้องให้มันเป็นแบบอื่นที่มันไม่ได้ดีไซน์มาเป็นแบบนี้นี่เราจะไม่ได้ยกตัวอย่างไปเทียบกันบ้างอย่างมือของเราคนที่มีมือไม่ด้วนคุณกำมือเข้ามาเนี่ยได้ใช่ไหมนี่ไงฉันสั่งได้ไงแต่บอกตัวฉันเป็นอนัตตาเนี่ยฉันสั่งให้มันกำมือมันก็กำมือได้บางคนยักคิ้วบางคนกระดิกหูได้แต่ก็เพราะคุณมีกล้ามเนื้อดึงได้นี่คือมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วความที่มันปรุงแต่งกันมาตามเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้ปรุงแต่งมาให้เราเงื่อนไขเป็นแบบนี้และเราต้องการจะทำเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นว่าถ้ามือของเราเอาลองกำไปทางด้านหลังมือดูก็มือเราไม่ได้ดีไซน์มาให้มันเป็นแบบนั้นมันจะกำไปทางด้านหลังมือได้ไงมันก็ไม่ได้ก็นี่ไงถ้าคุณปรารถนาว่าจะลองกำมือมาทางด้านหลังมือดูมันไม่ได้ถ้าคุณจะสั่งให้คิ้วหรือหูคุณลอยออกมาแล้วไปฟังคนนู้นดูที่เขาพูดอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ดีไซน์มาแบบนี้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขปัจจัยของมันเป็นแบบนี้นี่คือความที่มันจะไม่ได้ตามปรารถนาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่มันไม่ได้ปรุงแต่งตามเงื่อนไขของมันจะไม่ได้นี่ก็ที่สามความที่เป็นอนัตตาแล้วก็ที่สี่คือความที่จะต้องปรุงแต่งอยู่เนี่ยจึงสามารถดำรงอยู่ในสภาวะของมันที่มันเป็นไปอยู่ด้านได้เนี่ยคือมันต้องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสังขารปรุงแต่งกันมากับสิ่งอื่นอยู่ประกอบกันอยู่ตลอดเวลาจะไม่ใช่เดียวเอกเทศสมัยก่อนเขาคิดว่าอะตอมเนี่ยเป็นแบบโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วคุณจอเข้าไปดูเขาก็ยังเจออิเล็กตรอนเจอนิวตรอนใช่ปะล่ะเจอโฟตอนนี้ต่อเข้าไปอีกคุณคิดว่าไอ้นั่นมันเล็กที่สุดแล้วจอเข้าไปอีกมันก็ยังเจออนุภาคควาร์กสิเนี่ยควาร์กบวกควาร์กลบควาร์กแดงควาร์กดำโอ้มีอะไรหลายอย่างต่อไปอีกก็เจออีกนะมีเทอร์นี่ใหม่ๆเจาะเข้าไปมันสรุปว่าคือไม่เจออะไรว่างเปล่าความที่มันไม่ใช่พัตตัวของมันเองมีอยู่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายอนัตตาลักษณะคือความที่มันย้อนแย้งกับความเป็นอัตตาคือถ้ามีอนัตตาแล้วจะพูดถึงว่ามีอัตตาขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้ความเป็นตัวตนมันจะหาไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของพุทธิดีคือว่าความเป็นตัวตนอัตตามันจะหาไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะว่าสิ่งที่เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเจาะทะลุไปหาไม่มีแล้วถ้าคุณต้องการจากความเป็นวันนี้ตัวฉันเนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าเราได้อะฉันก็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่คุณเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมเข้าใจผิดโง่เราจึงพูดเรื่องนี้ให้เราฉลาดขึ้นไงท่านฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราโง่เนี่ยนะเราฉลาดขึ้นทันทีปีนี้เราจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะท่านฟังหรือที่มีอยู่ให้มันพัฒนาเนี่ยเรามารู้ทำความเข้าใจในจุดที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขลักษณะนี่อนิจจลักษณะด้วยอนัตตลักษณะด้วยอยู่ในทุกขอริยสัจนี่ตัวมันเป็นอย่างนี้ทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่ารถยี่ห้ออะไรเสื้อผ้าเนื้อผ้าแบบไหนโทรศัพท์รุ่นอะไรเทคโนโลยีใหม่เป็นยังไง 12G มาหรือยังหรือยาชนิดนี้มันใช้กับโรคอะไรหรือว่าการผ่าตัดเทคโนโลยีแบบไหนๆเนี่ย ไอ้ความรู้แบบเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้ที่เรากำลังพูดถึงว่าปริญญายะคุณจะได้ปริญญาทางโลกอยู่จริงแต่ถ้าปริญญานั้นทางโลกนั้นนะมันได้ทำให้เกิดความเข้าใจในทุกขังอนิจจังอนัตตาแบบที่เราพูดกันมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นปริญญายะที่จะให้เกิดปัญญาในการกำหนดรอบรู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วเป็นยังไงทุกข์นี่มันจึงมีทางแยกเป็นสองทางเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาพูดถึงในข้อที่สองก่อนว่าการกำหนดรู้ปริญญายะรอบรู้ทำความเข้าใจในกองทุกข์ต้องรู้ในข้อที่สองนั่นคือรสอร่อยของมันพระพุทธเจ้าเอามาไฮไลท์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยว่ารสอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีของสิ่งนั้นคือถ้าเราจะแยกว่าเป็นข้อดีข้อเสียแต่ละคนอาจจะมีความหมายนิยามดีไม่ดีไม่เหมือนกันตามความชอบตามสถานการณ์ไงแต่คุณขับรถในทางลูกรังอย่างเงี้ยหรือตอนนั้นขรุขระเนี่ยโอ้รถแบบ four wheel นี่มันดีรถสปอร์ตทางเรียบหรือโอ้ไม่ได้ใครว่ารถสปอร์ตดีมาเจอถนนแบบนี้ดินี่มันถนนจัดกระดูกมันจะไปดีได้ไงเหมือนต้องรถแบบออฟโรดนี่เขาบอกหรือรถออฟโรดมาวิ่งบนถนนทางเรียบโอ้กินน้ำมันไม่ดีใครว่าดีเศรษฐกิจแบบนี้การจราจรแบบนี้มันต้องรถที่ประหยัดน้ำมันนี่แบบนี้มันถึงจะดีดีไม่ดีมันแล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์คำพูดที่ท่านใช้ให้เกิดความรัดกุมในที่นี้คือรสอร่อยของมันคือหมายถึงสุขเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละซึ่งสุขหรือทุกข์ของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันด้วยสถานการณ์แบบนี้ให้เกิดสุขสถานการณ์แบบนี้ให้เกิดทุกข์รสอร่อยเนี่ยมันก็จึงเกิดขึ้นได้ไม่เท่ากันในแต่ละคนก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะให้เกิดสุขหรือทุกข์นั้นที่ในยะหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าความที่ว่าใช้คำว่ารสอร่อยเนี่ยมันทำให้เราแยกตัวกันออกมาจากสิ่งที่เป็นสุขนั้นที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามีสุขเกิดขึ้นแล้วคุณชุ่มแช่เพลินไปในความสุขนั้นอันนี้คือยังไม่เข้าใจความสุขนั้นอย่างแท้จริงในที่นี้เพื่อที่จะเกิดความเข้าใจไม่ใช่เข้าไปข้างในนะเพื่อที่จะเกิดการรอบรู้เข้าใจปริญญารอบรู้ทำการกำหนดรู้คือศัพท์เดียวกันคือให้แยกออกมาเห็นถึงรสอร่อยของมันนี่ก็ที่สองแล้วก็ที่สามนั่นคือต้องเห็นโทษอันต่ำสามเพราะอันต่ำสามของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าข้อเสียนะแต่เราจะคิดว่ารสอร่อยคือข้อดีโทษอันต่ำสามคือข้อเสียคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่รสอร่อยคือรสอร่อยตัวอันตำซ้ำคือปัญหาที่มันมีปัญหาที่มันมีว่ามันไม่ได้จะอยู่แบบนี้ได้ตลอดการชานานนี่คือปัญหาของมันที่ว่ามันให้รสอร่อยสุขเราได้สุขนั้นไม่ได้จะอยู่ตลอดเพราะมันมีความแย้งกับความสุขอยู่เพราะมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์อยู่นี่คือตัวอันตำซ้ำเพราะมันมีลักษณะที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยสลายไปได้นี่คือโทษอันต่ำสามกันและข้อสุดท้ายเราต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกซึ่งความยึดถือที่จะเกิดขึ้นในกองทุกนี้ฟังให้ดีนะอุบายในการนำออกจากความยึดถือที่เกิดขึ้นในกองทุกนี้กองทุกเนี่ยมันทำให้เกิดความยึดถือชื่อมันจึงบอกอยู่แล้วว่าอุปาทานขันธ์คือกองที่ทำให้เกิดความยึดถือเราอะไรที่จะมาเอาความยึดถือให้มันออกไปได้ถ้ามีความยึดถือเมื่อไหร่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ทันทีดูสถานการณ์บ้านเมืองเขาบอกว่าไม่ดีโอ้เกิดความทุกข์นั่นนี่แล้วแอฟริกาเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงยุโรปเป็นยังไงคุณแคร์ไหมมันไม่ได้ทุกข์ปานแบบที่เราเกิดขึ้นในประเทศเราทำไมงั้นน่ะก็ปัญหาเขามากกว่าด้วยซ้ำบางทีสงครามกลางเมืองคุณไม่ทุกข์กับเขาเหรอก็เพราะว่าเราไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นไงเราจึงไม่ได้รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกแย่แสไม่รู้สึกจะขึ้นลงหวั่นไหวสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นทุกข์เหม หมือนกันนั่นแหละตรงนั้นไม่มีขันธ์5หรอก็มีเหมือนกันตรงนั้นไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาหรอก็มีเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงอุปทานเพราะเราไม่มีอุปทานไปตรงนั้นเราจึงไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่เรามีอุปทานตรงนี้เราจึงทุกข์กับสิ่งนี้ดูเองโทรศัพท์มือถือท่านฟังสองคนไปซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเมมโมรี่เท่ากันสีเดียวกันด้วยนะต่างกันแค่ serial number เอาต่อให้ serial number เดียวกันด้วยแบบของก๊อปมันเป๊ะเลยจ่ายเงินไปแกก็จ่ายเงินไปสุดท้ายมันจับยังไงไม่รู้หรือถือไปเพื่อนหยิบโลปุ๊บหล่นจากมือโพแตกเพลงโอ้ยยังไม่ทันกล้าออกจากร้านเลยเพื่อนนี่ทุกข์ใจมากโอ้ยเรานี่จับโอ้โหฉันไม่มีปัญหารอดแล้วสบายใจเราไม่ทุกข์เท่ามันนะหรือสลับสถานการณ์กันต้องเราร่วงแทนของเขาไม่ร่วงยังไม่แตกยังไม่หล่นแต่ที่แตกที่มันหล่นของเราเนี่ยโอ้ยเราจะทุกข์มากเลยนี่เพิ่งจ่ายเงินไปสดๆร้อนๆอย่างนี้หล่นแตกหน้าร้านเนี่ยสวยแล้วมันเราจะทุกข์มากเราทำไมเครื่องนั้นไม่ทุกข์แล้วเครื่องนี้มาทุกข์อ่ะก็มันก็รูปเดียวกันป่ะเหมือนกันเลยเนี่ยแต่มันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันตรงความยึดถือที่มันมีไม่เท่ากันตรงนี้ยึดถือมากมันจึงทุกข์มากเราจะนำออกซึ่งความยึดถือในกองทุกข์นี้แหละอะไรจะเป็นอุบายนี่คุณต้องทราบคุณต้องกำหนดรู้ทำความเข้าใจรอบรู้ซึ่งทุกข์เนี่ยให้มันได้สี่อย่างนี้ฟังอีกครั้งนึงนะเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยคือรู้ว่าตัวมันคืออะไรไม่ใช่รู้ว่าตัวมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นไม่ใช่เรากำลังหมายถึงรู้ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ในข้อนี้ว่าตัวมันเป็นยังไงข้อที่สองเราต้องรู้ถึงรสอร่อยของมันข้อที่3ต้องรู้ถึงโทษอันต่ำทรามและข้อที่4ต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกจากสิ่งนี้4ข้อนี้สำคัญที่จะทำให้คุณมีปริญญาในชีวิตของเราได้ปริญญาในชีวิตนะคือรู้แค่4ข้อนี้ต้องฟังไม่ได้ต้องเรียน4ปีหรือ6ปี7ปีแต่รู้แค่4ข้อนี้น้อยที่สุดแล้วนะเบสิกเบสิกเพราะฉะนั้นกองทุกข์เนี่ยที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็ได้ที่เป็นที่ตั้งแห่งความที่จะคลายความยึดถือก็ได้นี่คือจุดหักจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยคือกองทุกข์ของเราเราจะเพลินไปในความทุกข์ก็ได้ผลของความทุกข์ท่านจึงว่ามีสองอย่างคือบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วซึ่งเรามีทุกวันต่อให้คุณไม่ต้องนับการเข้าห้องน้ำปุจจาระปัสสาวะออกไปแล้วชีวิตเนี่ยมีความสุขราบรื่นอย่างเดียวเลยเนี่ยนั่นก็คือกองทุกข์นั่นแหละทุกคนมีกองทุกข์อยู่แล้วจะมีผล2อย่างคือ1จะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือสุดๆของความทุกข์แล้วหรือก็เพลินไปในความทุกข์นั้นนี่ข้อที่1หรือข้อที่2เมื่อเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเรามาแสวงหาดูซิว่าใครนอกจะรู้วิธีเพื่อความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกใครนอกเพราะผลของความทุกข์จะมีสองอย่างคือหลงไหลหลงไหลเนี่ยคือหลงไหลแบบจมอยู่ในกองทุกข์กับแบบร่ำให้กำครวญหรือไม่ก็หลงไหลแบบเพลิดเพลินไปเกี่ยวกับความทุกข์มีความหลงไหลเป็นผลเพราะตัณหาอุปทานความทุกข์มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลเพราะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมันจึงเป็นทางแยกตรงนี้ท่านผู้ฟังกองทุกข์นี่ชีวิตของเราเนี่ยมันจึงมันลุมมาตุ้มมั่วอีตัวกันอยู่นี่เนี่ยทั้งตัณหาทั้งมรรค8จมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยเราจึงต้องมีการแยกแยะทำความเข้าใจพอเรากำหนดรู้คลี่คลายออกปุ๊บเนี่ยเราเห็นทางทันทีทำฟังเอาใหม่นะถ้าเราไม่กำหนดรู้ไม่คลี่คลายมันออกใช่ป่ะมันปนมันยุ่งมันวุ่นเหมือนกับรังนกเศษอะไรมันต่างๆมันปนกันไปหมดเหมือนรังหนูทุกอย่างอะไรวนอยู่ในนี้หมด หมือนกับรากของต้นไผ่ที่มันมั่วซั่วยุ่งเหยิงไปหมดแต่ถ้าเราคลี่คลายออกใช่ไหมเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีอนิจจังนี้ทุกขังลักษณะแบบนี้รสอร่อยเป็นอย่างนี้พวกอันต่ำสามก็มีด้วยเนี่ยทางดำเนินออกนี่มีมรรคแปดมันคุณดูหนังดูภาพยนตร์แล้วก็เห็นนะอ๋อว่าเครื่องฉายอยู่ตรงนี้จอหนังอยู่นี้คุณดูอยู่นี้คุณเข้าใจแล้วนี่ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีการรอบรู้มีความเข้าใจมีความกำหนดรู้มีปริญญาในกองทุกนี้ได้ท่านผู้ฟังนี่คือในเอพิโซดแรกตอนแรกในหัวข้อของทุกขอริยสัจที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดปัญญาจึงยกหัวข้อนี้ขึ้นมาก่อนท่านผู้ฟังในเอพิโซดต่อไปเรื่องของใต้ร่มโพธิบทนั้นก็จะนำเรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยแล้วก็ความดับของมันมาพูดในเอพิโซดต่อๆไปท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันสามารถเสิร์ชหาจากคำว่าดอนหายโศกได้หรือว่าท่านฟังจะติดตามรับฟังที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์